Szóval lapozz akkor velem a Bibliádban a Korintusokhoz írt első levélhez, és a negyedik fejezetet keresd ki. És ha befejezzük ezt a fejezetet, ha minden jól megy. Szóval ugye két héttel ezelőtt néztük, hogy Pál hogyan is kezdi helyre tenni ezt a gyülekezetet. Hát, tudjuk, már azért kicsit belekóstoltunk ebben a levélben, hogy bizony ez a korintusi gyülekezet elég kemény dió volt, és nagyon sok probléma volt ebben a gyülekezetben. De a legnagyobb problémájuk talán a büszkeség volt. És tudjuk, hogy ezeket mondogatták. Én Pálé, én Apollósé, én Péteré, én Krisztusé vagyok. És ugye ez volt az, ami miatt ilyen szakadások voltak közöttük, és felfúvalkozottak, büszkévé váltak, hogy mi különbek vagyunk a másiknál. És láttuk ebben a fejezetben, ahogy Pál rávilágít arra, hogy valójában kik ők. Kik ezek az emberek, akiket így felhasználnak, mert igazából csak felhasználták őket arra, hogy büszkévé válhassanak, hogy magukat megkülönböztessék, vagy másokat lenézhessenek. És nagyon érdekes, mert ahogy néztük ezeket, ahogy Pál beszélt ezekről az emberekről, köztük magáról is, láttuk, hogy Pál hogy tekint magára, és láthattuk, megismerhettük azt is, hogy valójában milyen egy szolga, milyen Istennek a szolgája. És láttuk azt is, hogy ahogy ír Pál erről, hogy milyen szavakat használ, hogy valójában ők egy utolsók, az utolsó utáni emberek, akikről úgy mondta Pál, hogy mik is ők. Emlékeztek rá? Mutatom. Gája, azaz evezősök. Ugye mint a Gáján az evezősök. Ugye ott legalul a hajóba, akire senki sem néz, mert amikor te is felülsz a hajóra, ugye akkor nem nézed, hogy milyen motorral megy, nem tudom én ott sem, elvezetek srácok, gyerünk, még verték is őket, gyerünk gyorsabban, mert a király is vízisízni akar, tudod, és akkor... Tehát ilyen volt Pál, ilyennek tekintette magát. És beszélt arról is, hogy sáfárok, hogy ugye nem ők a gazdák, nem ők birtokolják ezeket az embereket, hanem mint ugye a sáfár, akire az Ura rábízott egy vagyont, egy földet, egy birtokot, amit igazgatnia kell, de nem ő a tulajdonos. Ő csak gondozza azt. És így volt Pál is. Ilyenek ezek az emberek. És megtudhattunk egy nagyon-nagyon fontos dolgot, hogy mi az, amit Isten kér, vagy amit elvár a szolgától, ettől a szolgától, hogy milyen legyen. Milyen az a tulajdonság, ami fontos, hogy meglegyen. A hűség, a hív legyen, hű legyen, ez az, ami megköveteltetik, ez az, ami fontos. Mi beszéltünk arról, hogy nem kellenek különböző nagy mutatványok, hogy milyenek legyünk. Nem kell alkalmasnak lenned. Egyikünk se alkalmas. Viszont fontos, hogy legyen hű. És hűek meg tudunk lenni. Hűek meg tudunk lenni. És azt mondja, hogy figyelj, legyél hű, csináld. És éppen ma délelőtt beszélgettünk erről Hajnival, hogy tegnap, vagy két napja voltunk a gyerek otthonban, és az mindig egy ilyen trauma. Ez egy nagyon nehéz, imádunk oda járni, szerintem nem. Tehát akik megyünk, szeretünk oda menni. Mindenki úgy jön be, utána, akit nem szoktak jönni, az csak mondom, hogy szoktunk kapni utána egy kis vacsorát. Bemegyünk az étkezőbe, itt egy vert seregé, egy csöndessel. És most is így volt, mindenki jön, de egy szó nem volt. Teljesen mindenki csak leült, készek voltunk, és így nevettünk is, hogy na, kész, teljesen így leszívtak minket a gyerekek. De nagyon nehéz szolgálat. És épp erről beszéltünk a Hajnival, nem vagyunk rá, én legalábbis így gondolom, de Hajni is ezt mondta, és Kriszti is ezt mondja, hogy hát nem érezzük magunkat rá alkalmasnak. Tehát abszolút. Tehát biztos van, találnánk, valami hirdetést találnánk, hogy valami szuperebb embereket erre, nem? Akik képzettek, rátermettek, tehetségesek, karizmatikusak is. Fú, biztos, hogy leszednék ott a plafont, a gyerekek leszakítanak a csírt, mert olyan jó lenne. De mégis Isten minket hív, és bemegyünk, és kész vagyunk, de hiszem, hogy Isten használ. És úgy megyünk oda, hétről vagy hónapról hónapra, hogy megyünk, Uram, mert adtad, és hűségesek akarunk lenni, és én bátorítalak, hogy gyere így. És lehet, hogy tényleg úgy érzed magad, mint most szerdán is, hogy na hát, nehéz volt megint, és hogy jaj, milyenek voltak, és hogy ó, megint olyanokat mondtak ezek a gyerekek, hogy én elpirultam, és de megyünk, de legyünk hűek. Legyünk hűek, csináljuk, mert Isten hívott. És ez az, amit Isten hív, kér a sáfától, a szolgától, hogy legyünk hűségesek. És ne ítéljük magunkat. Pál azt mondja, hogy nem ítélem el magam. És azt is mondja, hogy más se ítéljetek el. Mert nem tudjuk, hogy Isten mit munkál abban az emberben. És azt mondja, Pál, én még saját magamat sem ítélem el. Teszem azt, amit tennem kell, amire Isten hívott. Mert azt is mondja másút, hogy jaj, nekem, hogyha nem teszem. És legyünk így mi is, akár csak a gyerek otthonnal. Jaj, nekünk, ha nem tesszük. De úgy érzik, hogy de Uram, kételenek vagyunk. Nem baj, de tegyed. És ne ítéljük magunkat. Volt egy olyan gyerek otthonos alkalom, akkor talán még nem voltatok, még a Kornélékkal jártunk, talán néhányan voltatok. De semmit nem tudtam tanítani. Akkor együtt voltak még az alkalmak, de úgy képzeljétek el, hogy zéró, nulla. Tehát körülbelül ilyen 2-3 szót tudtam így kimapogni, mert annyira rosszak voltak. Tehát, és fölvették videóra. És mondtam, hogy na hát ez jó lesz, el tudják mutogatni. Gondolom, vagy el aztán tényleg kész. Tehát annyira semmi nem volt. És képzétek, benne voltak kicsik, nagyobb, vagy 30 gyerek, és minden a 30 össze-vissza jött a tavasz, ez valahogy így tavaly pont ilyen időszakban volt, a kamasz fiúk, lányok be voltak zsongva, képzeljétek, eljött a tavasz, tudod, mindenféléket mondtak. Kész. De ne ítéljük el magunkat. Isten elhívott, hogy csinálom. És ugye nem ez számít. És sajnos ez a gyülekezet, valaki jött, ilyen. Yeah. Sajnos ez a gyülekezet felhasználta ezeket az embereket, hogy az ő büszkeségüket valamivel igazolják. És nagyon-nagyon, és erről fogunk most beszélni kicsit a büszkeségről, hogy ez egy nagyon ilyen alattomos dolog, és nagyon sok pusztítást tud végezni az életünkben, a kapcsolatainkban, az Istennel való járásunkban. Olvassuk el a 6. verset itt a 4. fejezetben. Mindezeket pedig testvéreim, értetek, alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy a mi példánkon tanuljátok meg, ahhoz tartsa magát az ember, ami megvan írva, és senki se fuvalkodjék fel, egyik tanítóval dicsekedve a másik ellen. Tehát hogyan is teszi Pál helyre ezeket az embereket? Nagyon érdekes lesz. Pál nagyon, nagyon bölcs, és nagyon érzékeny Isten lelkére, ahogy elkezdi ezt a nevelést. Majd látjuk őt, hogy mint egy apát, mint egy apukát, aki elkezdi bölcsen nevelni, helyre tenni, megfedni az ő gyermekeit. Mert Pál úgy beszél majd itt róluk, hogy az én gyermekeim vagytok. Tehát a problémájuk, hogy a büszkeség, a felfúvalkozottság volt. És látom, hogy hát tényleg mindenki is beszéltünk itt erről a büszkeségről, ennevel senkinek nincs itt problémája, soha senki nem büszke, soha senki nem szokott felfúvalkozni. Lapozzunk, igaz? De ha ezt mondod, akkor arra vagy büszke, hogy nem, mert soha büszke. Tehát már akkor mégis büszke vagy, igaz? De azt gondolom, hogy minden ember harcol ezzel. Tehát mindenki szereti, mindenkiben ott van ez a hajlam, hogy szeretek jobb lenni a másiknál, vagy különnek lenni, különnek érezni magamat másoknál, vagy a többieknél. És nagyon érdekes, hogy ugye persze, mint keresztények, mi ezt tudjuk, hogy ez nem jó. Vá, büszkeség, legyél alázatos, ne legyél büszke, az nem jó. És nagyon érdekes, hogy a keresztény, nagyon érdekes állatfaj, hogy mi ezt ki tudjuk találni, hogy hogyan is legyünk büszkék. Tehát beöltöztetni valami jó köntösbe. Hogy ez valahogy ilyen jól mutasson, és hogy ne tűnjön ez úgy szemet. Mert persze, mész az utcán, vagy az iskolában, munkahelyen, és látsz büszke embert. Aki jön, én, nagyon vagány, nárásat, két körülbinje a hóna alatt, vagy izomtrikó, tetkó, rágó a szájba, és akkor mindenki ugrik az útba, és valami itt a nagy bizé büszke, nagy arcú ember, igaz? De mi keresztények, hát azért nem így jövünk, de megpróbáljuk ezt a ruházatot felvenni, ezt az izomtrikót, meg két görögbinnyit a hónunk alá, és szoktuk ezt mondani néha, amikor így fiatalok voltunk, valakinek beszólni, hogy ugye elhagytad a görögbinnyit a hónunk alá. Mert tudjátok, így mented az olyan. És de mi szellemi értelemben sokszor válunk ilyen, és megpróbáljuk ezt valahogy ilyen jól beöltöztetni, vagy felöltöztetni, hogy azért ez így ne tűnjön fel. És ezt teszi itt ez a korintusi gyülekezet, ugye büszkék, de hogy teszik ezt? Hogy én Apollóshoz járok. Én az ő tanítását hallgatom. Csak Péterét. Hát azért, aki elhagyta Jézust. És látjátok ezt, hogy és ott volt szegény, el tudom képzelni, hogy Apollós, meg Péter, meg Pálinkor ezt hallják, hogy akkor világ is arra, de soha engem használnak föl hozzá. És valójában ugye semmi között nem volt, csak felhasználják ezt, hogy kitalálnak egy ilyen jót, hogy na én mivel váltok jobbá? Vagy mi az, amivel én így büszkévé válhatok? És aha, hát én ebbe a gyülekezetbe járok. És mi is és váltunk így ilyenné, akár ebben, hogy jaj, hát én büszke vagyok az én gyülekezetem. Én a Golgotába járok. Én az vagyok. És van egy ilyen rang, hogy jaj, te csak oda jársz. Ja, hát te még nem nem ébredtél föl, vagy még nem nőttél fel ide, tudod. Te csak szegényke ott vagy. És látod ezt a nagy fondolatot benne, ezt a nagy csavart, hogy nem azt mondja, hogy na, én milyen különleges vagyok, hanem azt mondja, hogy ahova én járok, az milyen különleges, hogy amit ott teszünk, az milyen különleges. És ha te nem oda jársz, te nem azt teszed, akkor te már nem vagy olyan jó. És tehát egy nagyon súnyi módon jön ez be, ez a büszkeség. És aztán persze ez tovább megy, és biztos vagyok benne, hogy itt más dolgokban is feljött a büszkeség az életükben. És mi nagyon kreatívak tudunk lenni. Tehát az ember, amikor a bűnről van szó, vagy annak a megmagyarázásáról, tehát az hihetetlen kreatívok vagyunk. Annyi jó kifogást tudunk találni. Hogy, hát én azért teszem, azért van, azért csinálom, mert. És néha már én is ott állok, hogy hú, ezt majdnem elhiszem. És hogyha, és meg kell magam a parancsolni, hogy te ébredj föl, hát ez nem jó. Ez bűn. Ja igen, tényleg. Tehát vigyázni kell erre. És ami a legrosszabb, amit itt tesznek, hogy ez ugye a lelki dolgokban teszik. Hogy ezt ilyen lelki köntösben, a lelki dolgokkal kezdenek hivalkodni, és arra büszkék. És ismerem ezeket a lelki büszkeségeket. Látom ezt, én magam is észrevettem ezt magamon, és látom ezt más keresztényekben, hogy elkezdenek büszkévé válni azokra, amiket így birtokolnak, amiket Isten adott nekik, vagy ahogy ők gondolják, vagy ahogy ők magyarázzák Isten igényét. És megmondom őszintén, hogy nagyon dühös vagyok ezekre a kérdésekre, mert jönnek ezek a kérdések. Pár ezen a héten talán beszéltem egy barátommal, fölhívott, hogy valamit meg akart kérdezni. Volt náluk valaki, egy keresztény ember, és beszélgettek, és ez a lényeg, hogy megkérdezte tőle, hogy hány imafajtát ismer. És én kérdezte tőlem, hogy így mit gondolok. És már amikor így meghaltam ezt a kérdést, már akkor így, tudjátok, amikor úgy úgy hirtelen úgy a vérnyomásod felugrik, meg úgy, tehát van valamire így nagyon, amire így nagyon ugrasz, tehát ami úgy érzékeny. Na ez nekem az. Mert én is számtalan azt találkoztam ilyen kérdésekkel, és tudom, hogy mi van mögötte. Mert valójában ez a kérdés egy ilyen abszolút ilyen felesleges buta kérdés. Milyen ima téma, vagy milyen ima fajtákat ismersz. És annyira ilyen bosszantó, mert mi van ez mögött? Hogy biztos, hogy fog olyat mondani, amit én nem tudok. És biztos, hogy sokat tudna mondani, mert én igazából egyet se ismerek, vagy egyet ismerek. Vagy ezt mondhatom sokféleképpen, nem tudom, én beszélgetni szoktam Istennel. Nekem ez az imádkozás. Néha kiabálok vele, néha sírok, néha hisztizek, mint egy gyerek, ahogy a szüleivel. Én így imádkozok. Aztán, hogy milyen imafajták vannak több, azt nem tudom. De persze, hogy talán is. De mi van ez mögött? Ja, hogy te ezt nem tudod, hogy van ilyen is. Hát, te még itt vagy. És tudod, ez amikor keresztények így lenézik a másik keresztényt, mert, ja, te még ezt nem tudod. És ezt teszi ez a korintusi gyülekezet. Hogy én jobb vagyok, mert én abban a gyülekezetben járok. Ja, te még nem nőttél fel oda. És ez annyira ilyen gusztustalan, annyira csúnya, annyira tönkre teszi a kapcsolatokat. Emberek és emberek között, és az ember és Isten között. Mert ez az, ami mögötte van, hogy én legyőzlek, én jobb vagyok. És annyira nem szeretem azt, amikor ilyen kérdésekkel jönnek. Megismertek egy másik keresztényel, és teljesen mindegy, hogy honnan jön, melyik gyülekezetbe, csak jönnek ezekkel a szokásos kérdésekkel. Itt karizmatikus gyülekezet vagytok, nátok, melyiket használjátok a lélekre, vagy a szellemre, a lélek, vagy szellem, ti mit gondoltok, és de ezekkel jönnek, hogy nyelveken szó, és kit érdekel? Tehát, ez a legfontosabb. Mert tudom, mi van mögött, hogy ja, hogy te nem, akkor ti vagy nagyon rossz helyen vagytok, és egy kicsit így közelítetek az ördökhöz, mert ti ezt csináljátok, vagy pedig még annyira életlenek vagytok is, még annyira nem ismeritek Isten igét, és tudod, hogy ott vagy ebben a helyzetben, hogy bármit mondasz, az biztos, hogy nem lesz jó. És mi van mögötte? Csak az, hogy én jobb vagyok, Istenem vagyok. És tudod, annyiszor megkaptam ezeket a kérdéseket, és följött bennem, hogy miért nem azt kérdezed, hogy szereted az Urat? Vagy téged is mikor váltott meg az Úr? Vagy mikor tértél meg? Hogy mi az, ami igazán fontos? És tudod, itt győzik le, vagy nyomjuk le a másikat. És mi van mögöttem? És egy ilyen felfúvalkodás. És valójában csak belegondolsz ebbe a szobába, hogy egy felfúvalkodik. Vagy csak így fölfújja magát. Mint vannak ilyen, nem tudom melyik állat az, amit úgy védekezik. Van egy ilyen béka is, de láttam valami mást is, hogy így lehet, hogy a béka, nem tudom, hogy fújja magát. Lehet, hogy a gömbfa is. Hát van több. Isten nagyon érdekes ugye, hogy a teremtésében, hogy így védekeznek ezek az állatok. De a macskánk is ilyen egyébként. Hát amikor valami baja van, akkor így föl tudja magát borzolni. Igaz? Akkora majdnem, mint egy pitbull, tudod. Ez szegény pitbull megérne tőle, akkora tud lenni. Mert ilyen így jön és védekezik, és védi a macskáit most éppen, a kis cicáit. És valójában ezek az emberek is, és mi is ilyeneké tudunk, hogy fölfújjuk magunkat, de valójában ott a nagy bunda alatt, érted, semmi nincsen, csak egy ilyen kis nyüzőge kis macska. És így kipukkadnak. És ugye Pál majd beszél is róla itt a végén, ennek a résznek a végén, hogy na figyeljetek majd, ez, hogy menjek hozzátok? Majd meglátjuk, hogy csak szóban van, tényleg ez csak a szövegetek van, csak a szátok jár, vagy tényleg Isten erejében éltek és abban jártok. És tudod, ez a büszkeség, ez a felfúvalkodás azért veszélyes, mert tönkre fogja tenni az Istennel való életünket, a kapcsolatunkat, és az emberekkel is. Ahogy itt ez történt Korintusban is. Pál mondja, és ez is történik, majd látjuk a versekben, a következő részekben, hogy például ezt csinált ez a gyülekezet, hogy összevesztek, és beperelték egymást. És világi bíróságokon. És mintha most mi itt valamin összekapnánk, tudom, mint ami Csabi kijönne a bringájával, és a hajnak a autója itt áll valahol a kis utcába, és véletlenül nem figyelne oda, puf, lenne, és letörni a visszapillantó tükröt. Na, a hajni oda menne, fölképelné Csabit, Csabi ezen meg, ezért mérgeshet, és akkor én most testi sértésé beperellek. És én meg még ott vagyok, és igen, gyerünk, pereljétek be egymást. Pál meg ott áll, hogy mit csináltok, gyermekeim? És mondja is ott nekik, hogy hát nincs közöttetek valaki, aki érett, vagy bölcs, aki ezt ítéltetne felettetek, és nem kell, nem mennek, mes mentek a világi bíróság elé. Ugye nagyon furi dolgokat csináltak ezek az emberek. És hiszem, hogy ez az oka, mert büszkék, mert nem volt bennük alázat. És lehet, hogy éppen két olyan ember között volt, az egyik, aki az Apollós házi csoportjába járt, a másik meg a Péterébe is. Ó, nehogy már megbocsássak neki, ha nehogy már, hát letörte a szemémnek a visszapillantóját, nem tudom. És gyerünk, és ugye ott volt közöttük ez a szakadás. És tudod, annyira fontos, hogy legyen meg bennünk ez az alázat. Mert ha büszkék vagyunk, soha nem megyünk Jézushoz. Tehát mi az, ami oda vitt Jézushoz? Hogy megalázkodtál, hogy felismerted, hogy szükségem van Jézusra. Hogy nélküle nincs megváltásom, nélküle nincs gyógyulás az életemben. És most is ezt kell meglátni. Újra meg újra fel kell ismernünk, hogy szükségem van Jézusra. Szükségem van hozzá menni, tőle hallani. Mert nélküle végem. De ez kell az alázat. Ehhez meg kell alázkodnunk nap, mint nap. És nem mondhatjuk azt, hogy nekem nem kell senki. Sokan ugye ezért nem tudnak Jézushoz jönni, mert ott van bennük ez a büszkeség. Ott van bennük ez az ellenállás, hogy nem, én meg tudom csinálni. És az egymással való kapcsolatunkban is. Annyiszor meg kell alázkodnunk. Annyiszor oda kell mennünk, és bocsánatot kell kérnünk egymástól. Mert ha ezt nem tesszük meg, ha nem tudod itt megtenni egymással, akkor nem fognak működni a kapcsolataid. Akkor abban nem lesz gyógyulás, nem lesz növekedés. Tudod, meg fogjuk egymást bántani. Meg fogod bántani a másikat. De hogyha nem fogsz tudni oda menni és bocsánatot kérni, akkor soha nem lesz gyógyulás. És tudod, lehet, hogy neked kell oda menni, pedig lehet, hogy téged bántottak meg. De lehet, hogy neked kell kezdeményezned majd. Mert lehet, hogy éppen te vagy a bölcsebb, te vagy az érettebb. Akkor tedd meg. Tudod, a kapcsolataidban a barátságod van. Igazi jó barátod van, akkor azt meg fogod bántani, és ő is meg fog bántani. Ez egy jó barátság, tudod? Amikor mi időnként így beszóltok egymásnak. És így néha így összecsaptok. De fel kell tudnod venni a telefont, és azt mondani neki, hogy ne haragudj. És ugyanúgy egy barátságban, egy házasságban, amikor megismerkedsz egy lányjal, egy fiúval, tudnod kell bocsánatot kérned. Na, ha nem fogod tudni megtanulni ezt, nem fogod megtenni, akkor nem fog működni ez a kapcsolat és ez a házasság. Nagyon sokszor kell bocsánatot kérnem a Krisztitől. És néha úgy vagyok, nem teszem meg, most már nehogy már megint én. De látom, hogy amíg nem teszem meg, addig ott van közöttünk a szakadék. Mert büszke vagyok, mert nehogy már nekem kelljen. De ez szétszed, ez meg fog ölni teljesen. És milyen érdekes Pál, ez a bölcsessége, meg ez, ahogy neveli ezeket az embereket. Azt mondja, hogy magunkat állítom példának, hogy a mi példánkon tanuljátok meg, hogy magunkat érvek alkalmaztam ezt magamra és Apollósra. És hogy mi példákon tanuljátok meg. Milyen érdekes Pál, hogy magát hozza példának. És talán azt mondhatjuk, hogy hát Pál ez kicsit ellenmondás, nem? Azt mondod, hogy ne legyél büszke, meg ne légy alázatos. Hát akkor nem, tehát akkor hozd ma ki mást példának, nem akadott. Tehát ez nem büszkeség, Pál. De látod, ez az igazán bölcs, hogy Pál mondja, hogy én magamat hozom példának, mert én nem vagyok büszke. És én megalázkodom. És és nézzetek meg, most is jövök hozzátok, és szolgálok. És én megtanultam ezt. És ha látjátok, nézzük Pál életét, és olvasod az apostolok cselekedeteit, vagy az ő leveleit, akkor látjuk, hogy Pál nem dicsekedett. Azt mondja, hogy ő mindent kárnak és szemétnek ítél. A Filippi levélben, azt hiszem a harmadik, és felírtam itt valamit, most írtam, nem tudom, a harmadik fejezet, igen, a harmadik fejezet negyedik versétől. Nekem lehetne bizakodásom testben is, hogy más valaki ugyan úgy gondolja, hogy a testben bizakodik, én mag még inkább. 8. napon metéltek körül, Izrael népéből, Benjamin törzséből származom, a héberek közül, törvény szempontjából, farizeus, buzgóság szempontjából, az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fektetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek minden, Krisztus Jézus az én Uram, ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. A Galata 6.14-ben, nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Úrunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Pál nem volt büszke. Pál nagyon is alázatos volt. És azt mondja, hogy figyeljetek, én leteszek mindent. Én már letettem mindent. A lényeg Jézus. És minden, amit előtte elértem, és pedig dicsekedhetett volna, lehetett volna mivel, de nem tette. És azt mondja Pál, hogy nézzétek, én magunkat hozom példának. Rajtunk keresztül tanuljátok meg, hogy nem jó a büszkeség, nem jó a felhúvalkodottak. És Pál egy alázatos ember volt, de nem úgy, hogy magát lehúzta. És tudod, nagyon fontos, hogy az alázat az nem arról szól, hogy magadat ilyen rossz színbe tüntest fel. Hogy magadat agyon károsztasd. Hogy hát én olyan lúzer vagyok, én egy olyan gáz vagyok, és én ilyen vagyok, és olyan vagyok, és soroljuk, és mondjuk, és tényleg elhiszük magunk, hogy most már tényleg, ezt én képtelen vagyok bármire is, és semmi az életem. Ez nem alázat. Amikor bejövünk, és valamilyen ilyen elcsukló hangon, felveszünk valami nagyon fura testtartást, egy fura hangnemet, és én ilyen nagyon állható, én nagyon alázatos vagyok. És ilyen nem, én nagyon, és kész, teljesen. De ez nem alázat. Nem ez az alázat. És ne is tegyük ezt, mert ez egy ilyen hamis dologba visz, és szétszedi az életedet. Pál alázatos volt, de ő élt Jézusért, és követte Jézust, és ez számított. Azt is mondja a 11. rész első versében, hogy legyetek az én követőim, ahogy én Krisztusé. Hogy ezt mondja, és mégis ugye alázatos. Azért, mert ő követte Jézust, mert ő benne volt Jézusban. És ez az alázat, hogy igen, ott vagyok Jézusban. Nem dicsekedek mással, de megyek, követem őt, szolgálom őt, ő az életem, ő mindent, és minden más szemét, és minden más nem fontos, csak ő Jézus. És ugye, ő ebben volt, ebben találta magát. És azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint én, kövessetek engem, éljetek úgy, ahogy én. Ez egy nagy dolog, hogy ezt tudta mondani Pál. Folytassuk a 7. verstől. Mert ki tett téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mint ha nem kaptad volna? És nagyon tetszik Pálnak a stílusa. Elképesztő, ahogy ő ezt teszi. És láttuk ezt már a római levélben is, hogy feltesz kérdéseket, és úgy sarokba szorítja az embereket, akikkel vitázik, ugye a levélen keresztül, és itt is ezt teszi. feltesz kérdéseket ezeknek az embereknek, és ezekkel a kérdésekkel valójában felnyitja az emberek szemét, hogy, hogy magától értetődő a válasz. És oda juttatja őket a három kérdés végén, hogy akkor akkor mivel is dicsekedjek? Nézzük csak őket. Azt mondja, Pál fölteszi nekik a kérdést, az elsőt, hogy mert ki tesz téged különbé? Ki tesz téged különbé? Mitől vagy te jobb? Pál felteszi ezeknek az embereknek a kérdést. Na, gyerünk srácok, mondjátok, soroljátok, hogy mitől vagytok ti jobbak? Mire vagytok úgy föl? Mire vagytok úgy büszkék? Mondjatok, kezdjétek el sorolni, hogy mitől vagytok jobbak. Na, hát igen. És jön a kínos csend, mert nincs különbség. Szintén ugye a római levélben Pál ott az elején nagyon lecsupaszítja ott is az embert. És mindenféle emberről beszél. A zsidókról, a pogányokról, a vallásos emberekről, akik ilyen nagyon buzgók voltak, beszél azokról, akik nem keresik Istent, akik hitetlenek. Ugye beszéltünk ott arról, hogy mi van azokkal az emberek, akik ott élnek kint a dzsungelbe, és soha semmikor nem hallottak Istenről. Mi van ezekkel, mi van azokkal? És akkor Pál azt mondja, hogy a harmadik rész, 9. versétől idéz ószövetségi igehelyeket, és azt mondja, hogy az a vége, hogy senki sincs, aki keresse Istent. Senki. Mindenki elveszett. Ugye, sok-sok hónappal ezelőtt ezt láttuk. És mi is azt látjuk, hogy na, akkor mivel viselkedhettek? Hát, ti is elveszettek vagytok. Ti is a bűneitekben voltatok. Isten dicsőségétől távol. Senki nem kereste az Isten. Nincs egyetlen egy sem. Ez rátok is igaz. Benneteket is Jézus váltott meg. Az ő vére, az ő keresztje. Mi is akkor a dicsekedés? Mi is a dicsekedése egy másik gyülekezetnek? Mi is a dicsekedése nekünk? Hát nincs. A baptista ugyanúgy bűnös. Az evangélista ugyanúgy. A református, mindenki. Hát ki az, aki dicsekedhet? Kinek nem volt szüksége Jézus keresztjére? Emelje fel a kezét. De mindenki ott ül, hogy hát, akkor mivel is dicsekedek? Hát ami dicsekedésünk van, az csak Jézus keresztje. És ugye ez volt az első kérdésük. A következő, hogy mit van, amit nem kaptál? Hát, ugye mit is kaptunk először Jézustól? Az üdvösségünket, az örök életünket. És hogy kaptuk azt? Hogyan kaptátok, korintusiak? Kegyelemből. Hogyan? Kegyelemből. És az mi? Hát az egy ajándék. Az egy ajándék. Megérdemeltétek, vagy dolgoztatok érte? Hogy Jézus úgy jött Korintusba, hogy ó, hát a korintusiak, hogy megkapják, hát kiérdemelték. Nem, ti is kegyelemből kaptátok. Ez egy ajándék volt. Hát akkor miért dicsekszel? Mit van, amit nem kaptál? Az üdvösséget kaptad? Kegyelemből. Egy ajándék volt Istentől. És a többi? Az ajándékaid, a képességeid, a tehetséged? Mind ajándék. Mind Isten adta. Hát akkor a végső kérdés, a végső döpés, Pál, mint egy vívó, kész. Leszúrja őket. Kész. Nincs több, amivel hivalkodhatnának. Ha kaptad, akkor meg miért is dicsekszel? Lecsupaszította Pál őket teljesen. És felnyitja a szemüket, látod, hogy figyeljetek, amiben vagytok, az hazugság. Amiben vagytok, az egy hazugság, hogy dicsekedtek, hogy felfúvalkodtok, mert semmitek, semmire nem lehetne, amivel felfúvalkodhatnátok, semmire nincs, amivel büszkék lehetnétek. És tudod, itt állnak ezek az emberek, és nagyon kíváncsi lennék, hogy mit kezdtek ezzel az üzenettel. És tudod, mi is mit kezdtünk ezzel az üzenettel. Mert sokszor azt mondjuk, hogy de ez a büszkeség, ez olyan jó, meg ez olyan menő, ez olyan vagány. És hogy hogy az alázat az, az valami a gyengéknek van. Hogy az alázat az egy olyan tulajdonság, ami ilyen kicsit ilyen lányos, meg olyan, olyan ciki, de félünk alázatot mutatni, mert azt gondoljuk, hogy akkor elnyomnak, majd veszíteni fogunk. De ez egy olyan hazugság, olyan nagy hazugság, hogy nem merünk, nem, mint Isten népen nem merünk megalázkodni. Nem merünk megalázkodni Isten előtt, nem merünk megalázkodni emberek előtt, egymás előtt. És azért is, mert a gonosz tudja, hogy ezt Isten hatalmasan tudja használni a mi életünkben. Mert ott, ahol alázat van, oda Isten tudja hozni a megbocsátását, tudja hozni a kegyelmét. Ahol alázat van, oda tudja Isten hozni az egységét. Oda tudja Isten hozni a gyógyítását. Mert ilyen szívű emberek vannak. És ez egy hatalmas nagy kincs. Egy alázatos férj, egy alázatos feleség, egy alázatos gyermek, egy alázatos szomszéd, egy diák. Az egy nagy kincs, egy nagy erő. És tudod, az alázat az nem a gyengéknek a tulajdonsága. Az alázat az nem az a, az az a mimóza kisfiú, akit mindenki piszkál, mindenki bánt. Nem ez az alázat. Ez egy téves gondolat az embereknek benne az alázatról, hogy jaj, nem leszek alázatos, mert akkor mindenki kiröhög majd, meg ilyen lúzer leszek, tudod, aki vastag szemüveges, nem tudom, ilyen béna cuccokban, meg nem tudom, és tudod, ez az alázat. Nem ez. Ez egy erős, az erősnek a tulajdonsága. Amikor Jézus eljött, ő alázatos volt. Ugye föntről lejött. Igen, mi is lehetünk, hogy ott van egy tekintélyünk, van erőnk, van képességünk, de mégis megalázkodunk, mégis letesszük az életünket. Tudod ki nagyon jó példa? Az idő hiány, nem nagyon fogunk most belemenni ebbe, de ha jegyzetelt, az 1 Sámuel 23-at írt fel, és csak olvasd el akár ezt a fejezetet, és olvasd el Jonatánnak azt, ahol látod Jonatánt ezekben a fejezetekben, előtte is sok részben látod őt. De a 1 Sámuel 23:16-17 ezt mondja, felkelt Jonatán, Saul fia, és elment Dávidhoz az erdőben, és megerősíti az ő kezét az Istenben. És mondanéki, Jonatán mondja ezt Dávidnak, ne félj, mert Saulnak, az imegyhámnak a keze nem fog utolérni téged, és te király leszel Izrael felett, és én második leszek utánad. És Saul is az én atyám tudja, hogy így lesz. Figyelj, mit mond Jonatán? És te király leszel Izrael felett, és én második leszek te utánad. És Jonatán mondja ezt, aki itt Saulnak, a királynak a fia, aki a trónörökös, aki a jogos várományosa a trónnak. És mit mond Jonatán? Figyelj, Dávid, Isten ezt akarja, és te, és most jön megerősítőd, bátorítja őt, hogy te leszel a király, én meg leszek a második. Így leteszi magát, megalázza magát. Pedig ő ott volt felette. Ő, én vagyok a herceg. Én vagyok a trónörökös, az uralkodó. De azt mondja, hogy Dávid, én ezt neked adom. Dávidnak semmi köze nem volt a trónhoz fizikailag. Semmi köze ez a családhoz. Ugye Isten őt választja. És micsoda alázat ez, látod? Hogy jön Jonatán is, és azt mondja, hogy figyelj, gyere Dávid, ne veszítsd el ezt a reményedet, ne veszítsd el ezt az ígéretet, tarts ki, maradj meg. Mekkora alázat van Jonatánnak, milyen jó példa ez. És hát ez egy nagyon jó példa az alázatra. És mer ilyen lenni, mert tudjuk, hogy Isten, aki megalázza magát, ő ezt föl fogja emelni. És aki ellenáll, vagy aki ilyen kevés, azokat Isten elutasítja. És ezért nagyon fontos, hogy légy, maradj meg ebben az alázatban. Olvassuk a 8. verset. Ti már jól laktatok, már meggazdagodtatok, nélkülünk uralomra jutottatok. Bár csak ugyan uralomra is jutottatok volna, hogy veletek együtt mi is uralkodhatnánk. Pál nagyon érdekes eszközöket használ, hogy így kibillentse ezeket az embereket. De ironikus velük. jól laktatok, gazdagok lettek, tetek, uralkodtok. De nagyon érdekes, hogy az a szó, amit itt Pál használ, az annak a, az a kifejezés, amikor egy ember saját magát lakatja jól, tehát saját maga adta ezt a gazdagságot, ezt az uralmat magának, vagy ezt a jó lakatságot. Tehát ők töltötték meg az életüket ezekkel a dolgokkal. Magukat tették gazdaggá, jólakottá, uralkodóvá. Ez nem Isten munkája volt az életükbe. Ez nem Isten munkája volt ennek a korintusiaknak az életében, hanem ezt maguk végezték el. Ők azt mondták, hogy hát elértük, szuperek vagyunk, mi már annyira jó keresztények vagyunk. Jól laktunk, uralkodunk, bővölködünk, mi is volt a harmadik? Gazdagok vagyunk. És ezt igazából ők érték el, és nem Isten munkája volt. És ez egy óriási különbség. És ugye ez az, amit Pál mondja, hogy látjátok, mennyire rossz helyen vagytok? Mert ez amit, ahol vagytok, ahol elértetek, ezt nem Isten tette, hanem ti tettétek. Viszont Isten meg ezt akarja, hogy uralkodjunk, hogy gazdaggá váljunk. És itt most nem a pénzről beszélek, és fölcsinálta szeretek, ah, gazdagok leszünk. Nem erről van szó, hanem azokban a szellemi dolgokban. És hogy uralkodjunk, hogy jól lakjunk. De Istentől, ő akarja ezt nekünk adni, ő akar minket jól lakatni. És hogy ezt tőle várjuk, ezt nem mi érjük el, vagy nem mi fejlesztjük ezt ki, vagy hozzuk ezt létre. Nem mi teremtsük ezt meg, hanem engedjük, hogy ezt ő adja, ő végezze el bennünk. És látod, milyen érdekes, hogy Pál ezt az iróniát használja, hogy így felpiszkálja őket. Aha, igen, jól laktatok, gazdagok vagytok, meg szuperek vagytok, meg uralkodtok. De ugye őket pontosan értették, hogy Pál mit mond. Hogy ezt ti értétek el. És ez nem jó, mert ez Isten nem így munkálja, ezt ő akarja végezni, ő akarja nektek adni. Folytassuk a 9-től a 13. versig. Mert úgy gondolom, hogy Isten minket apostolokat utolsókor állított, mint akiket halálra szántak, mert látványossága lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek. Mi bolondok vagyunk Krisztusért, ti pedig okosak a Krisztusban. Mi erőtlenek, ti pedig erősek. Ti megbecsültek, mi pedig megvetettek. Mindez idáig éheztünk és szomjúhoztunk, ruhátlanok vagyunk és bántalmakat szenvedünk, otthontalanul bújdosunk, és tulajdon kezükkel dolgozva fáradozunk. Amikor gyaláznak, áldást mondunk, amikor üldöznek, tűrünk, amikor rágalmaznak, jó szóval válaszolunk, szinte a világ szemetjévé lettünk, és mindenki söpredékévé mindez idáig. Olyan érdekes az, ahogy amiket itt Pál mond. Én nagyon meghökkentő itt a végére, hogy a világ szemetjévé, a világ söpredékévé. Oké, akarom is én ezt tudom. És nézd meg ezt a teljes ellentétet. Ott van ezek a korintusi emberek, azt mondják, hogy uralkodunk, gazdagok vagyunk, jól laktunk. Pál meg ezt mondja, hogy én meg ezt vagyok. A világ szemétjévé váltam, a söpredékévé, a legutolsóvá váltam. És mindet tűrünk, amikor áldást mondanak, amikor gyaláznak, mi áldást mondunk, amikor üldöznek, mi tűrünk, amikor rágalmaznak, mi jó szóval válaszolunk. És ti mind mik vagytok, de mi mik vagyunk. Milyen érdekes ez. És ilyen ellentmondásnak látszik ez, igaz? Hogy akarom én ezt, tehát, hogy egy kicsit, mintha hát én nem akarom ezt az életet, vagy így élni. De tudjuk az igéből, hogy a mi veszítésünk, vagy amikor mi vesztünk, az nyereség. Hogy amikor mi vesztünk, akkor győzünk. Hogy amikor mi elengedjük az életünk irányítását, amikor elengedjük azt, amikor letesszük azt, akkor győzünk. hogy ez a világban másképp működik. És Isten országában megint másképp működik. Hogyha tehát meg kell azt is mondja Jézus, hogy változtassuk meg a mi gondolkodásmódunkat. És lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát ez nem valami vonzó, amit Pál mond itt, de legyek, hogy legyek egy olyan rabszolga, ugye, akit itt mond Pál, hogy mutogatnak is, majd elmondom mindjárt, miről beszél itt Pál, de mint a korintusoknak is hiszem, hogy ez volt itt a problémájuk, hogy valahogy ezt a világnak a elvárását, vagy gondolkodását hozták be a gyülekezetükbe. És meg kell értenünk, hogy mi a világban történik, és hogy a világ működik, az hibás és rossz. És hogy a világban úgy működik, hogy a kicsi szolgálja a nagyot. És a világban úgy működik, hogy azt hiszed, hogy élsz, de valójában ugye halott vagy. A világ úgy működik, hogy azt gondolod, hogy szabad vagy, de valójában szolga vagy, egy rabszolga vagy, és meg vagy kötözve. És ugye Isten országa meg úgy működik, hogy azt mondja, hogy hallj meg, de akkor fogsz élni. Hogy azt mondod, hogy azt mondja az Isten igéje, hogy legyél szolga, de akkor leszel szabad. Akkor kezdesz el szabadságban élni. Mert szabad vagy megtenni olyan dolgokat, amit előtte soha nem voltál az. És ugye nagyon fontos, hogy ugye megváltozzon a gondolkodásunk. Hogy ne úgy gondolkozzunk, ahogy körülöttünk látjuk ezt a világot működni. Ne úgy gondolkozz, ahogy megszokott, ahogy logikus. És ugye így tudunk akkor megalázkodni és letenni a büszkeségünket. És így elkezdjük megérteni azt, amit itt Pál mond, és talán azt mondjuk, hogy na oké, hadd legyek én is ilyen. Mert Pál itt miről is beszél. Úgy állítja be magukat, mint amikor itt arról beszél a 9. verstől, hogy utolsókor állított minket, akik halálra szántak, mert látványossága lettünk a világnak. Azok akkor tették, amikor például a hadvezérek visszavonultak, vagy visszajöttek a győztes csatából, hadjáratból, és hozták magukkal a hadifoglyokat. És bevonultak a városba, és mindenki éjjenezte őket, itt a nagy győztes hadvezér, és ugye a seregnek a végén hozták a rabszolgákat, a hadizsákmányt. És Pál így írja le, hogy mi ezek vagyunk. Ezek a hadizsákok, akiket így mutogat a hadvezér, hogy na, nézzétek, kiket hoztunk, kiket fogtunk el, és kiket győztünk le. Pál azt mondja, hogy milyen legyőzöttek vagyunk. És tudod, ez az a gondolkodásmód, ami van Jézusban is, és amit Pál átvett, amit megértett, hogy én ilyen legyőzött vagyok, én leteszem az életemet másokért, hogy másokat felemeljek, hogy másokat megnyerjek Krisztusért. Én vállalom ezt a hogy engem így mutogassanak, hogy ilyen a világ szemétjévé leszek. Szemétjévé leszek azért, hogy másokat megnyerjek. Ez az a gondolkodásmód. És tudod, ez az, amikor hogy na, így gondolkozunk. És ez Pál nagyon bepiszkáltatnak ezeknek a büszke embereknek, hogy ti vagytok büszkék, én meg ez vagyok. Én meg ilyen vagyok. És ez igazából ez a krisztusi magatartás, vagy gondolkodás. Hogy ott vagyok, egy söpredékévé válok. Egy söpredékévé, egy semmivé. És valójában ez az, amit tett Jézus, igaz? Hogy lejött és emberré vált, egy ilyen söpredékké. Fölvette ezt az emberi testet. Na, akkor mire vagytok ti büszkék, korintusiak? Mutassátok ti meg, mi az a nagy vagányság, mert igazából így kéne élnetek. Ez az igazi magatartás. És tudod, ez egy nagyon jó, ezt megérteni, hogy ha így ilyenné válunk, ha megengedjük Krisztusnak, hogy ő így átformáljon, és így letesszük az életünket, és hogy ez az a gondolkodásmód válik a sajátunkévá, hogy leteszem, akkor győzünk, akkor fogunk épülni. Ez az, hogy a világ nem így működik, és nem érti, és sokszor nekünk is ez annyira ilyen, hát én nem akarom ezt. Ki akarná ezt, hogy mutogassanak, meg hogy amikor megbántanak, mi jó szóval válaszoljunk. Amikor átkoznak, akkor mi áldást mondjunk. Hát ki akarja ezt? De Pál mondja, hogy én bolondá válok csak azért, hogy ti meg Krisztusért okosak legyetek. Én erőtlenné válok, hogy ti erősek legyetek. Én ti akarom, hogy megbecsültek, mi meg megvetettek. Hát az így nyomja föl a többieket. Emeli fel. Ez egy szolga. Ez egy krisztusi magatartás. Azt hiszem, így látnám, vagy csak úgy látnám, hogy amikor olvassák fel ezt a levelet, hogy mit szólhattak, meg mit szólunk mi is ehhez. Hogy ott vagyunk, hogy én vagyok a frankó keresztény. Vagy aki hallgatod ezt majd, ezt az órát, hogy én büszke vagyok, mert én ilyen vagyok. Ez az etalom. Ez itt van, tessék, legyünk ilyenek. Mert ilyen volt Krisztus. És tudod, valójában ez első olvasatra ez nem egy vonzó dolog. Ez nem egy vonzó dolog. De ebben van a győzelem. És ez az, amikor így kis Krisztussá válunk, akkor letesszük egymásért az életünket. Amikor itt egymásért letesszük az életünket. És Isten, nem azt mondom, most azért ne jegyünk meg, hogy nem fogunk itt majd, nem tudom, május 1-én felvonulni, és ilyen húznak minket majd ilyen rabláncon, és akkor gyerünk, itt vannak az ilyen rabszolgák, és akkor ilyen megszégyenítve is. Nem erről szól ez. De ez az indulat. Ha kell, én leteszem az életemet. Másért. Hogy ő erős lehessen, hogy ő bölcs lehessen. Ez az indulat. És ezt engedjük, ezt mi nem tudjuk kimunkálni. De ezt lássuk, hogy ez a helyes, ez van Istentől, ez Jézus szíve, ez az igei, ez az a magatartás. És nem az, hogy mi fölfoglalkozunk, vagy büszkévé válunk. Pál nagyon jó helyre teszi őket, nem? Annyira tetszik. Annyira jó, annyira bölcs. És csak fejezzük be a 14. verstől, és itt jön a fordulat. Nem azért írom ezeket nektek, hogy megszégyenítselek titeket, hanem azért, hogy intselek, mint szeretett gyermeket. Ha tanítómesterek sok ezer is volna, és a Krisztusban, atyátok azonban nincs sok, mert az evangélium által én vagyok a ti atyátok Krisztus Jézusban. Kérlek tehát titeket, legyetek az én követőim. Ezért küldtem el hozzátok Timóteust, aki szeretett és hű gyermekem az Úrban, aki emlékeztetni fog titeket arra, hogyan élek Krisztus Jézusban, és hogyan tanítok minden gyülekezetben. Egyesek azonban úgy felfúvalkodtak, mintha nem készülnék hozzátok. Pedig, ha az Úr akarja, hamarosan elmegyek, és meg fogom ismerni a felfúvalkodottaknak nem a beszédét, hanem az erejét. Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Mit akartok? Bottal menjek hozzátok, vagy szeretettel és szelíd lélekkel? Ugye, látjuk, hogy mennyire gázos ez a banda, és hogy Pál hová vizeti őket, de nézd meg, hogy Pálnak milyen a szíve. És ez, ahogy mondtam, ugye ez Krisztus szíve, hogy legyünk ilyenekké, hogy ez az igazi követése, Krisztus követés, de ugyanakkor lássuk meg azt is, hogy milyen az Atya szíve felénk. Mert ebben Pálban látjuk az atyának is, és atyának a szívét az ember felé, az emberek felé, és felé a gyülekezet felé. Ilyenkor, amikor egy ilyen helyzetet találkozunk, mi azt gondolom, hogy lemondanánk ezekről az emberekről. Pál, hagyd ezeket a fenébe, hagyd őket, kezd máshol a gyűjt. De Isten célja nem az volt, hogy ott hagyja ezeket az embereket ebben az állapotban, és nem is az volt Pál célja, hogy megszégyenítse ezeket az embereket, hanem az, hogy rámutasson a hibáikra, hogy felismerjék a bűneiket, és hogy helyreállítsa őket, hogy visszaállítsa őket ezekre, helyreállítsa ezeket az embereket. Tehát ez a cél, a helyreállítás, a gyógyítás, a gyógyulás, hogy visszajöjjenek oda, ahol voltak, amit tudnak, amiben jártak. És Pál is így jön, azt mondja, szeretett gyermekeim. Azt mondja, az atyátok vagyok. És mondja, hogy a tanítómesteretek lehet, hogy sok van, de én vagyok az igazi atyátok, mert ugye én rajtam keresztül tértetek meg. Én voltam az, aki elhoztam az evangéliumot. Hogy nincs más, ugye én vagyok igazából, én szültelek benneteket. És azt mondja, hogy és talán Pál azért is mondja ezt, hogy lehet, hogy azt mondja, hogy visszanéztek, és lehet, hogy ez kemény volt Pál, de én vagy az atyátok vagyok, az apukátok vagyok, és mint az apátok, jogom van rá, hogy oda csapjak. Mert én szültem benneteket, és aggódom értetek. És ez az atya szíve. Aggódom érted. Nem jó ez. És megfenyít. És ezért jön Pál dorgálva. Néha cinikusan, néha keményen, néha ugye levetkőzteti őket ott ilyen csupaszon, és na, büszkélgetjetek valamivel. És oda mutatja nekik, hogy na, tessék, ez az igazi szolgai szív. Ez az, ahogy kéne hozzáálltok. Így álltok hozzá. Ó, nem, semmik vagyunk, kik vagyunk mi. De Pál mondja, hogy oké, megláttátok? Ez az atyai szív, hogy nem ez volt a célom, hogy most rosszul érezzétek magatokat, és akkor verjétek magatokat. Igen, lásd meg, érezd rosszul magad, de térj meg, gyere vissza. Ez az atyai szív. És mint egy Pál jön, mint egy szülő. És nekik a megfelelő módon tanítja, és feddi, vagy fenyíti őket, az ő gyermekeit. És Pál ezért is talán ilyen indulatos. Mert a gyerekei iránt persze, hogy az ember indulatos. Néha én is kiakadok a gyerekeimre. Hát, ne csináld ezt! Néha itt is mérges vagyok. Ó, miért csinálod ezt? Jaj, miért nem jött gyülekezetbe? Ó, bennem is van egy ilyen indulat. Mert itt vagytok, és szolgálok felétek. Igaz? És úgymond zárójelben, vagy idézőben, úgymond jogom van erre, hogy hát szolgálok, és Pál is így volt, hát az én gyermekeim vagytok. Hogy miért teszed ezt? Jaj, miért csináljátok ezt? Nem jó, és ugye aggódik, hogy jaj, valamit csináljátok. De ami az egészben a legfontosabb, hogy Istennek ez a szíve megsebezi őket, de be is kötözi. Pál nagyon bölcsen, nagyon jól dorgálja őket, és megadja nekik a szabadulást és a megoldást is. Adja nekik a példát, itt van, jön Timóteus, és majd megyek hozzátok. Itt adja egy példát, hogy nézzétek őt, hogy ez működik, hogy olyan, mint én. És adja eléjük ezeket a példákat, magát is, Timóteust, hogy figyeljetek ő majd elmondja nektek, hogy hogyan élek, hogy hogyan forgolódok. És nézzétek őt magát, ő olyan, mint én. Ezt a hozzáállást, vagy gondolkodást képviseli ő is. És figyeljetek, megyek hozzátok, de készüljetek erre a találkozásra. Mi lehetett ezekben az emberekben? És Pál szerint, na és gyerekek, majd hogy fogunk találkozni? Miben áll az életetek? csak szöveg, vagy tényleg látok majd, látom bennetek Isten munkáját. De annyira jó, és ez a lényeg, hogy Isten így jön feléd is, és felém is. Akar a féltő apuka, aki akarja, hogy mi helyreálljunk. És a Jób 5.17-18 ezt mondja, hogy ímé boldog ember az, akit az Isten megdorgál, azért a mindenhatónak büntetését meg ne utáljad. Mert ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. És ez történik szerintem itt is a korintusi gyülekezetben. És sokszor az életünkben is ez történik. Hogy Isten így jön. És ne utáld meg, amikor Isten megdorgál. Ne utáld meg, amikor Isten megfenyít téged. Vagy ne utáld a fenyítés, még a dorgálást. Ezt senki nem szereti, amikor a szüleink megfenyítenek. És akár egy szolgálatban, amikor az előjáród megdorgál, vagy megfenyít. Esetleg, ha majd én megteszem ezt egyszer, ne utáld. Mert az a javadra van. Azt mondja itt, hogy jobban is, hogy ne utáld azt meg. Ne utáld. Mert igen, ez egy ilyen nagyon kényelmetlen. Ez a fenékre csapás, az úgy ugye fájdalmas. De Isten megsebez. De ő jön is, meg fog vigasztalni, és helyre is fog állítani. Milyen szép az, hogy összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Ugye mennyire szeretjük Istennek az érintését, az Istennek a gyógyítását, amikor jön és felemel, és érzed azt a simogatást az arcodon, azt az ölelést, hogy Isten most itt van, és most fordoz engem. És akarja, de hozzá kell az alázatunk. Hogy oké, Uram, megalázom magam, nincs büszkeség, nincs mire felfogalkodnom. Most jól jöttél, Uram, és jól oda csaptál nekem. Igen, ez vagyok. De nincs baj, mert ő tovább visz. És felemel, és hozza az ő bekötözését, az ő gyógy írját is, és helyreállít minket, és meggyógyít az ő kezeivel. Engedd ezt meg az Istennek. Engedd meg, és felfrissülsz, és újult erőre fogsz kapni, és újra szállhatsz majd ő vele. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked az igédet, és köszönjük azt a botot, amivel időnként jössz, és köszönjük ezt a korintusi gyülekezetet, akiknek a hibáiból, a bukásaiból mi ilyen nagyokat tanulhatunk. És Uram, sokszor Uram, tényleg beleélünk abba a gyülekezetbe, hogy akár ott is lehettünk volna, mert ilyenek vagyunk mi is. De köszönöm, hogy látjuk az ellentétet is, hogy ahogy Pál jött feléjük, és ez mutatja a te szívedet feléjük és felénk is. És köszönjük, Uram, és így akarunk innen elmenni, ezzel a fejünkben, hogy nem akarjuk megutálni a te dorgálásodat, a te büntetésedet, a fenyítésedet. Mert Uram, az időnként tényleg megsebezés fájdalmaz, de köszönjük, Uram, hogy te nem hagysz minket úgy ott abban az állapotban. Te nem csak megsebezel, hanem jössz és meg is gyógyítasz. Jössz és be is kötözöl. Jössz és megérinted a mi betegségünket, a mi bukásunkat, a mi büszkeségünket. Köszönöm, Uram, hogy benned ott van a helyreállítás és a felemelés. Kérlek, hogy adj nekünk erőt megalázni magunkat a te hatalmas kezed alatt, és ne váljunk soha büszkévé felfogalkodottá. Tarts meg minket alázatban. Tarts meg minket olyanoknak, akik beállnak az oda az utolsó helyre, akik várják, vagy vállalják a söpredék szerepét, az utolsó helyet. És köszönjük, hogy megkapjuk azt a gyönyörű koronát, amit tartogatsz nekünk. És köszönjük, hogy ott van az otthonunk, és oda gyűjtünk kincseket. És köszönöm, Uram, hogy én hiszem, hogy itt is, ebben az életben is megáldod ezt a lépést. És sokszor fogjuk megtapasztalni, hogy ebben van a győzelem, és ebben van az áldás. Kérlek, hogy önts ki a lelkedet ránk. Kérünk, lélek, hogy adj nekünk többet magadból, mert nélküled ezt nem tudjuk csinálni. Kérünk, Szent Szellem, gyere és Töltse minket nap, mint nap. Adj nekünk arra erőt, hogy meghalljunk magunknak, feladjuk az életünket, és neked éljünk, és mutassuk így be az evangéliumot, a cselekedeteinkkel, az életünkkel, a tetteinkkel, Uram, ahogy Pál tette ezt. Köszönjük neked, Jézus, az estét, az igédet, Jézus nevében. Amen.